płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Piotr Łodej, kłaniam się. Dzień dobry Państwu. Jest ósma. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. Rządzący mówią o sukcesie. Polska będzie mogła wystąpić o zwolnienie z relokacji migrantów. Zbigniew Ziobro podał dwa adresy, gdzie śledczy mogą go przesłuchać. Oba za granicą. Pokaz odblaskowej mody czy odblaskowy taniec trwa. Akcja Komendy Głównej Policji skierowana do szkół. Polska będzie mogła wystąpić o zwolnienie z relokacji migrantów na nadchodzący rok. Przedstawiciele rządu oceniają, że to ogromny sukces. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński powiedział, że wniosek do Rady Unii Europejskiej jest w takim przypadku automatem i zostanie złożony przez Polskę zapewne już dzisiaj. O szczegółach Joanna Stankiewicz. Do decyzji Komisji Europejskiej odniósł się premier Donald Tusk we wpisie na portalu X. Tak jak mówiłem, Polska nie będzie przyjmować migrantów w ramach paktu migracyjnego, ani płacić za to. To decyzja. Robimy, nie gadamy. Również rzecznik rządu Adam Szłapka we wpisie na tym samym portalu ocenił, że to dobry dzień dla Polski. Komisja Europejska potwierdza, Polska będzie de facto zwolniona z relokacji w ramach paktu migracyjnego. Okazało się, że liczy się skuteczność, a nie propaganda i strach, napisał. Z kolei wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk napisał, że w kryteriach solidarności w pakcie migracyjnym uwzględniono zarówno obecność uchodźców wojennych z Ukrainy, jak i sytuację na granicy z Białorusią. Polska jest zwolniona z Solidarności na wiele, wiele lat, ocenił wiceszef MSWiA. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Warszawa była bezpieczna, mówi stołeczna policja, która podsumowała wczorajszy Marsz Niepodległości. Wzięło w nim udział według ratusza 100 tysięcy osób, według organizatorów kilka razy więcej. Robert Szumiata, rzecznik prasowy komendanta stołecznego policji, poinformował, że zatrzymano 40 osób. Podkreślał, że zakaz używania środków pirotechnicznych wydany przez wojewodę mazowieckiego był ważny i potrzebny. Przy 91 osobach zabezpieczyliśmy ponad 820 różnego rodzaju środków pirotechnicznych. Były to racy, petardy, petardy hukowe. Zatrzymaliśmy 40 osób za narkotyki. Były to osoby również poszukiwane listami gończymi do zakładów karnych, związane z innymi przestępstwami, które się dopuściły. To wszystko świadczy o skuteczności policjantów. Warszawa była bezpieczna. Były też dwa przypadki policyjnej interwencji w związku z napisami na transparentach. Chodziło o mowę nienawiści i symbole nazistowskie.